porażkę Mistrzów Świata. Na Stadionie Narodowym w Warszawie przegrali z Polakami 0-2 w meczu eliminacji do Euro 2016. To duża niespodzianka i gorzka porażka. Tak niemieckie media relacjonują to spotkanie. Z Berlina Wojciech Szymański. Dziennikarze fachowego tygodnika Kicker piszą o historycznej plajcie. Jak czytamy, Polacy nie bali się niemieckich Mistrzów Świata i z zimną krwią wykorzystali okazję do zdobycia gola, chociaż to Niemcy byli lepsi. Der Spiegel pisze o gorzkiej porażce Mistrzów Świata. Niemcy dominowali w tym meczu, mieli całą serię szans na bramkę, ale na końcu musieli uznać wyższość gospodarzy. Znowu ta Warszawa. Czytamy z kolei na stronach internetowych Süddeutsche Zeitung. Gazeta przypomina, że Niemcy zaliczyli już w Warszawie bolesną przegraną w półfinale Euro 2012. Polacy zszokowali niemiecką jedenastkę. To już tytuł ze stron sportowych niemieckiej telewizji ARD. Jak czytamy, nikt nie spodziewał się takiego ciosu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tragiczny pożar w Wojsławicach w województwie śląskim. Nie żyje jedna osoba. Ogień wybuchł w domu jednorodzinnym. Strażacy dostali zgłoszenie po godzinie 6:00. Jednostki pojawiły się na miejscu bardzo szybko. Niestety jednej osoby nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, dlaczego w domu pojawił się ogień. Sprawdzą to eksperci. Zamknięty odcinek linii białostockiej, zmiany w Warszawie oraz problemy na linii łódzkiej. Dziś zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. W tym roku kolej musi wykorzystać wszystkie pieniądze ze starej perspektywy unijnej. Jeśli tego nie zrobi, środki przepadną. Dlatego musimy zacisnąć zęby i uzbroić się w cierpliwość. Z Warszawy do Białegostoku bezpośrednio pojedziemy tylko autobusem. Jeśli chodzi o stacje pośrednie, trzeba będzie kombinować. Dojazd do Małkini autobusem i kontynuowanie podróży pociągiem. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku podróż będzie trwała około 3 godzin. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Na linii z Warszawy do Łodzi na razie wszystko zostaje po staremu, czyli dużo utrudnień, komunikacja zastępcza i zapewne ciągłe opóźnienia pociągów. Nowością będą prace prowadzone w okolicach Dworca Zachodniego w Warszawie. Skutkiem będą zmiany podobne do tych z marca tego roku. 15 naszych pociągów będzie kończyło bieg na stacji Warszawa-Gdańska. Większość utrudnień zakończy się prawdopodobnie w połowie grudnia, kiedy zostanie wprowadzony nowy, roczny już rozkład jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na Węgrzech trwają wybory samorządowe. Oczekuje się, że głosowanie potwierdzi polityczną dominację konserwatywnej partii Fidesz. Z kolei mieszkańcy Bośni i Hercegowiny głosują w wyborach powszechnych. Wybierają władzę na wszystkich szczeblach, dokładnie prezydium Bośni i Hercegowiny, parlament centralny, parlamenty dwóch części składowych, prezydenta Republiki Serbskiej i władze 10 kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny. Dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że przełomu po wyborach nie będzie. Jeżeli wygrają ci sami ludzie, na przykład Izetbegović ze strony muzułmanów bośniackich, czy Dodik ze strony Serbów bośniackich, czy partia HDZ, która jest przedstawicielką bośniackich Chorwatów, to z jakiej racji miałby coś się zmienić? To są ci sami ludzie, którzy będą kontynuować swoją politykę, którą prowadzą od jakiegoś czasu. Czy widać nowych ludzi na horyzoncie, nowe siły? Raczej nie. I stąd jestem pesymistą, jeżeli chodzi o jakieś przełomowe wydarzenia związane z nowymi wyborami. Głosowanie odbywa się w kilka miesięcy po protestach społecznych, w których wielu widziało potencjalną bośniacką wiosnę oraz po katastrofalnej majowej powodzi, która pozostawiła tysiące rodzin bez dachu nad głową i wyrządziła szkody sięgające 2 miliardów euro. Informacja sportowa, ten serwis rozpoczynała i kończy. Ulicami Poznania znów zawładnęli miłośnicy biegania. Po raz 15 stolica Wielkopolski będzie areną rywalizacji maratończyków. Na trasę długości 42 km i 195 metrów właśnie powinno ruszać około 7 tysięcy zawodników. Najlepsi będą walczyć o poprawienie rekordu imprezy. Dyrektor maratonu Łukasz Madziołko uważa, że w tym roku jego pobicie jest bardzo prawdopodobne. Trasa tegorocznego maratonu jest znacznie łatwiejsza, sprzyjająca pokonywaniu rekordów życiowych. Nie ma słynnego podbiegu na ulicy Serbskiej, któremu zmorą dla zawodników i nie ma podbiegu na ulicy Mickiewicza na Kostce Brukowej. Trasa jest znacznie szybsza, stąd liczymy na pobicie rekordu kobiet i mężczyzn. Start 15 poznańskiego maratonu na ulicy Grunwaldzkiej. Najlepsi na mecie powinni pojawić się kilkanaście minut po 11:00. To był serwis Trójki. Trochę chmur i niewielki deszcz na północy. W pozostałych regionach dużo słońca i pogodnego nieba. Temperatura maksymalna dziś od 15 do 17 stopni na Pomorzu, około 20 w centrum, do 22 na Podkarpaciu i Roztoczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. W

often time and time again. How can I be free? Just wanna lay in the moonlight and see the light shining. See you in the outline. It never gets too dark to find anybody. The dark and hillside, and there's a haze right between the trees, and I can barely see you. You're like an ocean in between the waves. Gwałtownie się skończyło, ale trwało dość długo. To było nagranie o intrygującym tytule An Ocean Between the Waves, ocean między falami. 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to mail, no i ewentualnie 22 7 3 telefon. Michał z Krakowa zadowolony z wyboru tego utworu. Przypomina, że pisał już kiedyś do nas, że tej płyty nie trzeba przeoczyć, bo ładna, lekka muzyka. No rzeczywiście bardzo to przyjemnie płynie. Myślę, że dobre na początek, bo ani za gwałtowne, ani zbyt usypiające. Wokalista chwilami barwą przypomina, tak leciutko dylanowaty jest. No a muzyka niby indie, ale jest melodia. No więc dlatego przyniosłem. A zespół nosi nazwę The War on Drugs. Wojna z narkotykami. Groźnie to brzmi, ale muzyka nie jest tak groźna. Natomiast jak wspomniałem, ten utwór pierwszy miał około 7 minut i następny z tej płyty, który za chwileczkę przedstawię, jest jeszcze dłuższy, ale mam nadzieję, że to nie jest jakaś szczególna wada, jeśli da się tego słuchać. Tytuł albumu Lost in the Dream. No i myślę, że to jest przyjemnie tak się dać kołysać tej muzyce, ale nie do snu, co raczej może do refleksji, do zastanowienia. No może nie do przeżywania wczorajszego sukcesu piłkarskiego, bo tu więcej euforii jest potrzebne, ale może właśnie po wydatku energii, mówię o kibicach, wykrzykiwaniu różnych słów i wykrzykiwaniu emocji, taka muzyka pomoże wrócić do odpowiedniej równowagi. No dobrze, Under the Pressure, pod ciśnieniem, tytuł niby pasuje do meczu, a muzyka no za chwilę Państwo usłyszą. We'll be right back. brzmiało do końca. Ani jednej nutki nie opuściliśmy. War on Drugs, niezależna grupa, no bo indie trzeba przykleić, żeby być modnym i nowoczesnym, z Filadelfii wystąpili tutaj przed chwilą. Reakcję państwa, jak zwykle, Maruda ze Słupska pisze: no, dzisiaj bardzo dobrze. Dla nas pszczyny pisze: panie Wojtku, może coś do czadu, do śniadania. No i jak zawsze tak jest, pół na pół. Jedni zadowoleni, inni chcieliby czegoś innego, ale teraz wszystkich pogodzi odcinek, który mniej więcej o tej porze zawsze się pojawia, a sygnał ma taki. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Czyli Michał Owczarek w studiu. Witam uprzejmie. Serwus, Big Beatowcy, serwus, panie redaktorze. Dzisiaj będzie utwór też długi jak War on Drugs, czy raczej krótki? Nie, dzisiaj przyszedłem uratować pana program i powinien być pan zadowolony. Na pewno ten utwór nie wstrząśnie podstawami czasowymi pana audycji, gdyż trwa niespełna 2 minuty. To w ramach... O, i to będzie całość? To będzie całość, ale wie pan, nie liczy się ilość minut, sekund. Naturalnie. Tylko jakość wykonawcza. W ogóle dzisiaj postanowiłem być niekłopotliwym gościem dla pana, więc krótki utwór. Może to dlatego, że znajdujemy się w pięknym, nie wiem czy pan zdradził to słuchaczom, w pięknym Big Beatowym studiu dzisiaj. No tak, to już na antenie Trójki różni redaktorzy rozpływali się nie zawsze w zachwycie na temat tego studia, do którego jesteśmy przeniesieni na czas remontu. No ono jest Big Beatowe, a nawet pre-Big Beatowe. Ja jestem pod wrażeniem tej Big Beatowości tego studia, więc dzisiaj sprawię mało kłopotu, chociaż wiem, że pan i tak mi nie uwierzy. Więc drugą miłą niespodzianką dla pana jest to, że no, co prawda nie czuję się specjalistą od bluesa, ale no, strzelam na 98%, że będzie to blues. Jak to? To pan nie wie, co pan nada? Czekam na pana ocenę. Aha, rozumiem. Po trzecie, wykonawca oryginalny, bo to nie będzie utwór oryginalny wykonawcy, którego przedstawimy. Oryginalny wykonawca tego utworu może być panu miły, gdyż jest Amerykaninem, więc to trzecia dobra wiadomość dla pana. Zespół... Amerykanie są naszymi sojusznikami, więc wszystko się zgadza. No tak, tak, ale może nie wchodźmy w tematy polityczne. Zespołu podejrzewam, że pan nie zna. Ja też mało go znam, więc pewnie o nim nie porozmawiamy. Zespół pochodzący z Poznania o nazwie Pol Rock. Ojej, to słaba nazwa. Słaba, nie podoba się panu, ale to chyba lepsze niż Kołodzieje, Arianie, Pomorzanie. Wie pan, ja bym to postawił mniej więcej na tej samej półce, bo takie z tym Pol to jest taka mania podkreślania patriotyzmu, ale taka nie całkiem oryginalna. Ależ nie, bo to Pol przez 2L i z myślnikiem Pol Rock. A, to wycofuję zarzut. Może to zupełnie o co innego chodziło, ale rzeczywiście trudno wczuć się w intencje autora. Autorem... Jest taki Sir Rock Pol, nie wiem, czy to ma związek. Może twórca tego zespołu pracował w fabryce sera. Mógł być serowarem. Tak, oczywiście. Nie wiem, co robił Grzegorz Krawczyński na początku lat 70., bo on jest twórcą zespołu Pol Rock. Zresztą w tym czasie był bardzo aktywny na poznańskiej scenie muzycznej i tworzył mniej więcej w tym samym czasie różne inne zespoły, jak na przykład Progres, którego już słuchaliśmy w naszym kąciku. No tak. I pan nawet słuchał bez przykrości tego zespołu. Tak. Więc może kolejnego zespołu Grzegorza Krawczyńskiego Pol Rock też pan bez przykrości wysłucha. A jeszcze był zespół Schemat, który też Krawczyński założył mniej więcej w tym samym czasie. Niewiele wiem o tym zespole, poza tym, że zdaje się był laureatem któregoś przeglądu Wielkopolskie Rytmy Młodych, przeglądu, który potem zmienił się w festiwal w Jarocinie. I wiem, że nagrywali dla Rozgłośni Poznańskiej, więc moje podziękowania dla Radia Merkury za udostępnienie tego nagrania. A nie powiem panu, kto w oryginale wykonywał ten utwór i co to za utwór, żeby pan chociaż raz posłuchał tego, co przynoszę do studia. Więc jeszcze raz, zespół Pol Rock z Poznania w utworze Naprawdę Mam Już Tego Dość. Codziennie robisz mi na złość, naprawdę mam już tego dość. Przez siebie chodzę stale zły i mam pochmurne wszystkie dni. Sam nie wiem, co to znaczyć ma, czy to jest miłość, czy też klat. Jeżeli nie mam żadnych szans, to powiedz szczerze, nie lubam. I proszę nie zwodź dłużej mnie, wciąż robisz ze mną to, co chcesz. To nie do wytrzymania jest, więc uczyń jakiś miły gest. Wytrzymania jest, więc uczyń jakiś miły gest. Oczywiście, bardzo krótkie. Przypomina mi to taki kawałek Chucka Berry'ego. Bardzo dobrze, panie redaktorze. Wiedziałem, że, że starczą pan wróci. Dziękuję za pochwałę. Nie wiem, czy to dobrze pamiętam oryginalny tytuł Hail, Hail, Rock'n'Roll. Wydaje mi się, że to było raczej No Particular Place to Go. Albo No Particular Place to Go. Ale też się nie będę kłócił. Rock'n'Roll w każdym razie. Blues oczywiście tam zawsze można przykleić do tego, ale to klasyczny Chuck Berry. No i krótki, i energiczny, i przyzwoicie wykonany bardzo. Czyli znowu bez przykrości słuchał pan tego utworu. Bez przykrości. To Grzegorz Krawczyński pewnie będzie dumny, jeśli słucha tej audycji. Jeśli słucha, to oczywiście ukłony z Myśliwieckiej, bo rock and roll zawsze dobrze brzmi na antenie. Przypomnijmy zespół Pol Rock z Poznania, rok 72. Michał Wczarek wystąpił, przyniósł to nagranie. Dziękuję panie Michale bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wie pan, że za tydzień też w tym studiu nie ma się... Cudownie, cudownie. Psychicznie przygotuję. A skoro mamy studio retro, to... A nie, to nowa płyta, co ja gadam. Tyle, że stylistycznie dość tak zachowawczo, bo będzie country. On Eagle Mountain, it's called the blood of the blessed land. If your faith ain't strong enough, child, you might wind up dead. But praise the Lord and pass me a copperhead. Now Reverend Jones, he struts and dances while the guitar plays amazing. In tongues of fire, with tears of joy running down his face. He ain't sure, and we ain't sure exactly what he said. But praise the Lord and pass me a cup of him. You won't find many hypocrites that'll take a chance on getting bit, but a true believer can survive. Thanks, it's Saturday night. Country Music. Przedstawiciel tej muzyki to Kenny Chesney. Słuchaliśmy go w utworze The Big Revival. To jest tytuł również z całej płyty. Nowiutki album Kennego Chesneya. Wielka gwiazda country w Stanach. U nas tylko pewnie wśród fanów tej muzyki. Bardzo dobrze się słucha, dobre kompozycje, ładnie grają gitarki jak trzeba. Nie ma takiego zbyt konserwatywnego zawodzenia, no więc przyjemnością zabrałem się za słuchanie tej płyty i Państwu ją również proponuję. Teraz jeszcze utwór Wild Child. Aha, to co było, to tak, powiedziałem The Big Revival, a teraz będzie Kenny Chesney i Wild Child. Looks like a roll in a thrift store dress. Keeps my heart and her hair a mess. She goes where the wind suggests she goes. Who knows? Got a spirit that can't be tamed. She's a calico pony on an open plain. I know I'll never be the same no more. For sure. She's a wild child. Got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free, so alive. I'd break my heart, but God, she drives me wild child. Never heard of her favorite band unless she'd been to Bonnaroo or Burning Man. She's Penny Lane in a Chevy van. She loves to love and she loves me. Wild child. Got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free. So alive, I'd break my heart, but God, she drives me wild child. She'll be here until she runs. Some just have to chase the sun. She's a wild child. Got a rebel soul with a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free and so alive. Might break my heart, but God, she drives me wild child. A kaleidoscope of colors in her mind child. Touch of crazy eyes behind her wild smile. So simple yet experimental, innocent but still a little wild child. Kenny Chesney z nowej płyty. I tam jest jeszcze jedna bardzo ładna piosenka, której nie chcę opuścić, więc zacznę następną godzinę. Jeśli Państwo lubią taką muzykę, to zapraszam. A teraz zapraszam do wysłuchania propozycjantka Piekuta. Dzień dobry. Cześć. No z trudem nawiązujemy kontakt drogowy przez plątaninę różnych urządzeń, które stoją między nami w studio, o którym tutaj wszyscy mówią. Oczywiście duże wrażenie. Ale mam nadzieję, że się w to wpiszę. Kawałkiem, który czekał na swoją prezentację w tej serii Rolling Stones dosyć długo, bo to już nie wiem, ile jesteśmy na antenie w tej audycji, 7-8 lat. Jakim cudem Undercover of the Night się tu nie znalazło, nie wiem, bo to fantastyczny numer. Mimo całej mroczności Sam tekst, no to odsyłam już do internetu, broń Boże, do tłumaczeń, gdzie Disparu został przetłumaczony jako Desperaci. Na przykład w różnych portalach można znaleźć tłumaczenie tekstu, a o tyle to jest ważne, że to jest jedna z nielicznych piosenek Stonesów tak bezpośrednio politycznie zaangażowana, to znaczy to jest Południowa Ameryka, korupcja, szwadrony śmierci na wideo, egzekucja, w związku z tym pewne kontrowersje, połowa stacji telewizyjnych jeszcze za czasów MTV nie chciała tego w ogóle emitować. Przerażający dosyć Keith Richards, który tam strzela naokoło i zabija Micka Jaggera, reżyser tego wideo mówił, że to jest symboliczne, bo oni się wtedy nie lubili. Undercover of the Night. Który to robił? 83. Wytrawni znawcy Stonesów być może rozpoznali, że to nie jest dokładnie ta wersja rozpowszechniana wówczas, tylko to jest jedno z tych tak zwanych alternative take, czyli że inne podejście. To jest bardziej gitarowe, mniej klawiszy i to jest zrobione w taki sposób, że dziwię się, że nie grają tego na koncertach, skoro Sympathy for the Devil tak bardzo, że tak powiem, daje, to akurat ten kawałek świetnie by też pasował w takim mniej więcej nastroju. No ale przechodzę do święta, bo może nie mówię o piłkarskim święcie. Święta jest, bo Prince wydał płytę. No dla zawsze każda nowa płyta Prince'a, teraz się ukazuje po kilka naraz, to święto, więc ja bez przerwy świętuję. Third Eye Girl to jest trio żeńskie, które towarzyszy Prince'owi na jednej z dwóch płyt, które się równolegle ukazały, czyli Plectrum Electrum. I to właśnie ta z tych dwóch płyt interesuje mnie bardziej, bo druga, Artificial Age, to jest taka bardziej soulowa. Dużo jest żeńskich wokali. To wszystko się daje słuchać, tylko że to jest mniej z mojego ulubionego gatunku, czyli Prince i gitara, bo Prince, jak się bierze za gitarę, to zawsze jest ciekawie, a akurat Plectrum Electrum to jest taka płyta, no że miodzik, że co utwór, to przyjemne zaskoczenie. Jest to wielka różnorodność, bawi się stylami, jest oczywiście funkujące, ale jest i popowo, i rockowo. No, jak to u Prince'a. Na początek, wow. Hello, how are you? You're looking so fine. No, it's true. Remember the time we first met? You think that was good? You ain't seen nothing yet. Like a bee to some honey. Sorry, I don't know what came over me. The cycle of the moon affects the motion of the sea. What you did, it's starting all over again. We both want it now more than we did back then. Like a somewhere. go somewhere. Something about the wild in me, it's never tame. I think we're both alike. This is how we became. Słuchamy nowej płyty Prince'a, Plectrum Electrum, tej bardziej elektrycznej z dwóch równolegle wydanych. Z tej samej płyty, no bo po co mam sięgać po co innego, jak no, wielkie wydarzenie, ja tu szukam zawsze jakiejś rozmaitości, a właśnie na tej jednej płycie znajduję rozmaitości, na przykład ten kawałek, przy to łojenie, a w wykonaniu Prince'a dosyć rzadko. Już mówiłem, Prince'owi towarzyszy tutaj takie kompetentne żeńskie trio i naprawdę dają radę panie, a on się dołącza z tą gitarą w momentach przewidywalnych i nieprzewidywalnych. Wszystko się odbywa niby w ramach konwencji, ale jak to u Prince'a, a jak się okazuje również u tych pań, bywają momenty łamiące to wszystko i na przykład kawałek, który za chwilę usłyszymy i który zakończy ten mój dzisiejszy występ Fix Your Life Up, to ma taki potencjał singlowy, ale trio odjeżdża w pewnym momencie. No i dzięki temu Prince'a można zawsze słuchać, bo coś się wydarzy. No tyle na dzisiaj. Cześć.